抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 運命のセルゲームの時刻がとうとうやってきた。 それでは赤ん兵衛でもしてやりましょう。赤ん兵衛 じゃあ俺はお尻ピンピンだ。 お揃いでようこそ。 どうだ。 時間だ。 ちょっと待った。 サタン軍団大暴れ。 Lequel de vous veut commencer? Który pierwszy staje do walki? Szkoda czasu. Ja, ponieważ jestem najlepszy. Zostań, Songo, nie warto. To pyszałek, należy mu się nauczka. Grozi mu niebezpieczeństwo. Herkulesie, w razie czego zejdź z maty, ocalisz życie. Nakręć mi tego bałwana. Nie wiem, czego tu szuka, ale psuje nam zabawę. Z żalem donoszę, że zjawili się tu jacyś wichrzyciele. Zamiast zagrzewać do walki naszego mistrza, ten młody człowiek próbuje go obrazić, radząc mu, by opuścił matę. Młodzieży obce jest słowo szacunek. Kpi sobie z uznanych wartości. Sam powinien wrócić do mamusi miast i irytować naszego mistrza. Wracaj do domu, nie przeszkadzaj Herkulesowi. No proszę, tak się dzieje, gdy amatorzy przeszkadzają profesjonalistom. Od 10 minut wołamy, by stąd odeszli, a oni ani myślą. Brakowało tylko tych hultajów, czarno widzę ten turniej. Skądś go znam? Słucham? Już go gdzieś widziałem, kapitanie. Przypomina mi tego chłopca, który uratował nas dawno temu. Ta sama twarz, tylko starszy. Ma inny kolor oczu i włosów, może to on. Tamten nie wzbudzał zaufania. Wywołuje złe wspomnienia. Przypomina mi kogoś, kto mocno nas wtedy poturbował. Jeżeli ta nie zdara, chce dać się zabić, to jego sprawa. I tak go wskrzesimy dzięki kryształowym kulom. Nie mamy wyboru. W końcu się uspokoili. Teraz można rozpocząć turniej. Miejmy nadzieję, że już nikt nie przeszkodzi Herkulesowi. Jesteś gotów? Zobaczycie, na co mnie stać. Wygląda na to, że nasz mistrz nie przejął się uwagami tych młokosów. Za chwilę zmierzą się tytani. Nie zaczynajcie bez nas. A to kto? Co to? To nie koniec niespodzianek. Mam nadzieję, że nadal nas państwo oglądają. Wydarzyło się coś nowego. Komórczak może liczyć na 3 nowych przeciwników. Widzieliście, jak oni się ubrali? Jesteśmy uczniami naszego mistrza świata. Podziwiajcie te muskuły. Nazywam się Makaroni. Nikt mi się nie oprze. Jestem cesarzem lewego sierpowego. Nazywam się Tortellini. Z pewnego źródła wiem, że to przyjaciele Herkulesa. Coś dodać, piękny żurnalisto? Oto dwaj najlepsi uczniowie Akademii Sztuk Walki. Herkules jest naszym mistrzem. Tego czeka błyskotliwa kariera w walkach karate i jiu-jitsu, a tamten jest najszybszym człowiekiem świata. Jeżeli to prawda, nie musimy się martwić o zwycięstwo. A ja jestem ich impresario. Drogi mistrzu, zasłużyłeś na coś lepszego niż ten amatorski turniej. Może się trochę zabawimy. Macie rację. Zawiódłbym moich wielbicieli, gdybym podjął walkę z niegodnym siebie przeciwnikiem. Jest wasz, koledzy. Tego się nie spodziewaliśmy. Mistrz odmawia walki. Jego uczniowie zastąpią go na macie. Właśnie uznali, że Komórczak jest amatorem, niegodnym Herkulesa. Są fantastycznie wysportowani, co za muskuły. Już oni odpowiednio potraktują Komórczaka. Wspaniale, wygrają, nie ma wątpliwości. Makaroni? Co za głupie nazwisko. Czytałem o szkole Herkulesa. To są jego pupile. Zdobyli już wiele różnych medali. To dobra nowina. Patałachy. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Możemy zaczynać. Pierwszy przeciwnik gotów jest stoczyć walkę z groźnym Komórczakiem. Powitajmy Makaroniego. Zmierzmy się, bracie. Zaraz wylądujesz w szpitalu. Trzymaj się, stary. Co za piękne różyczki. Ciebie spotka zresztą taki sam los. Lepiej się poddaj. Jesteś taki piękny, Makaroni. Jest po prostu fantastyczny, boski i muskularny. Jest wyjątkowy. Ma opracowane 2 ciosy, ale jak się czepi przeciwnika, to już go nie puści. Nie wierzę własnym oczom. Uczeń niebawem przerośnie mistrza. Herkules może być dumny z Makaroniego. Głowa mi pęka od tego głupiego gadania. Założę się, że już setka moich wielbicielek zemdlała z wrażenia. O! Nadszedł czas, by rozpocząć turniej. Los mieszkańców naszej planety składamy w pięści mistrza. Obowiązuje prosty regulamin. Przegrywa ten, kto wypadnie za matę, podda się albo zginie. Komórczak, boisz się? Nie martw się, nie będziesz się długo męczył. Rozgrzewka, piruet. Uwaga, atakuje. Zaczęło się. Podziwiajcie ten wyskok. To specjalność Makaroniego. Nasz pupilek jest w formie. Teraz już wie, z kim ma do czynienia. To jego taktyka. Nie! Myśli pani, że on wróci? Nie wiedziałam, że on umie latać. Co się dzieje? Co mu się stało? Komórczak nawet go nie dotknął. Zapewne wziął za duży rozpęd i miał nieudane lądowanie. Biedaczek, nie brak mu talentu, ale woda sodowa uderzyła mu do głowy. Uczeń nie przerósł jeszcze mistrza. Zgadza się. Niestety. Pierwszy przeciwnik Komórczaka, wypadając za matę, odpadł z turnieju. Makaroni nie dotrzymał słowa. Już ja się rozprawię z tym gadem. Tortellini jest mocny jak 100 słoni. Jednym ciosem powala byka. Okropne, ale tym lepiej dla nas. Co za siła, co za moc. Pierwszy raz widzę takiego tytana. Komórczak mu nie dorównuje. Znamy już wynik walki. Nieźle. Tortellini nie da się załatwić tak jak Makaroni. Pokona potwora. Niewiarygodne. Tortellini zaraz odfrunie. To dzieje się tu i teraz. To jego tajna taktyka unieszkodliwiania przeciwnika. Nic już go teraz nie powstrzyma. Zmasakruje potwora. Co tam się dzieje? Tortellini nie jest w stanie zrobić kroku. Poddaje się. Wyjaśnij nam tę zagadkę, mistrzu. On także odpadł. Nasz przeciwnik ma kilka asów w rękawie, nie ma złudzeń. Tałamaga drży na myśl o spotkaniu ze mną. Zapewne rzucił urok na matę. Ty, tchórzu! Na pewno całą powierzchnię posypał zielonym, mielonym pieprzem. Tortellini nie cierpi tego zapachu. A pod matą umieścił magnes albo coś w tym rodzaju. Dosyć tego. Teraz ja się nim zajmę. No tak, ale jak się dowiedzieć, jakich sztuczek użył Komórczak? Wojownik godny tego miana nie odwołuje się do żadnych trików. Są beznadziejni. Komórczak nie stosuje żadnych sztuczek. Jest silny. Powinni zostawić nas w spokoju. Te nieprzewidziane wypadki bardzo zdenerwowały naszego mistrza. Za chwilę pomści swoich uczniów. Już szykuje się do walki. Zdejmuje pelerynę i mistrzowski pas. La ceinture qui lui a été remise comme trophée à la fin du championnat. Patrzmy na naszego bohatera, jak wchodzi na pole walki. Nasz los w jego pięściach wygra, jesteśmy uratowani. Herkules obiecał nam piękne widowisko. Podniecała go myśl, że zmierzy się z tak okrutnym przeciwnikiem. Czegoś szuka w wewnętrznej kieszeni. Tak, oczywiście. Wyjął małą kapsułkę. Co z nią zrobi? Rzucił ją na ziemię. I co widzimy? Torbę sportową. Co z niej wyjmie? Dachówki, ależ tak, to dachówki. Układa je jedna na drugiej. Nadaje się tylko do wariatkowa. Naliczyłem już 15 dachówek. Czeka nas fantastyczny spektakl. Zawodnik koncentruje się. To bardzo ważny moment. Zachowajmy ciszę. Laissons le silence s'installer autour de notre champion. Co za moc! Pozostała tylko jedna nietknięta dachówka. Niewiarygodne. Jednym ciosem rozbił 14 dachówek. Zaczynam mieć go dosyć. Spójrz, widzisz, co zostało z tych dachówek? Za 5 minut tak będzie wyglądał twój kręgosłup. Nie wierzę własnym oczom. Oto nasz zbawca. Co za moc. Uwolni nas od tego potwora. Jestem najlepszy. Nikt nie dorasta mi do pięt. Na szczęście telewizja wszystko filmuje. Komórczak trochę się zdenerwował, ale próbuje to ukryć. Nie warto. Pokaz Herkulesa zachwiał nieco jego pewnością siebie. Za późno by się wycofać. Ludzkość nie wybaczy ci nigdy popełnionych zbrodni. Zaraz zginiesz. Herkules jest gotów do walki, czuje się bardzo pewnie. Drodzy Państwo, za moment tytani skrzyżują pięści. To rewanż za zbrodnie popełnione na mieszkańcach naszej planety. Trzymaj się, zabij go. Odwagi, mistrzu, jesteśmy z tobą. Uwaga! Herkules postanowił zaatakować stopą. To ten cios go rozsławił. Uderzył komórczaka w twarz bezskutecznie. Herkules nie poddaje się, jakby szukał lepszej taktyki. Komórczak stoi niewzruszony, nie reaguje na grat ciosów. Z przyjemnością ogląda się naszego utalentowanego mistrza. Masz już dosyć? To było do przewidzenia. Szczerze mówiąc, cieszę się, że komórczak uwolnił nas od tego typka. Jeszcze żyje? Nasz gospodarz nie chciał tracić energii na taką miernotę. Z przykrością informuję, że Herkules wypadł za matę. Wygrał komórczak. Katastrofa. Żarty się skończyły. Który z was chce być pierwszy? Sądzę, uczynisz mi ten zaszczyt? Nie jesteś tchórzem. Dowiodę tego. Wreszcie dojdzie do spotkania Songa z komórczakiem. Dopiero teraz rozpocznie się prawdziwy turniej. すげえやつだ。ちょっとでも気を抜いたらやられっちまう。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだから。さあ来い、孫悟空。次回ドラゴンボール Z 勝負だ悟空。超緊迫してるゲーム。お父さんの気が。